گھر سجانا بہت ضروری ہے، گھر سجانا بہت ضروری ہے، گھر سجانا بہت ضروری ہے، اور اس میں بشکل فرش عزا دل بچھانا بہت ضروری ہے۔ کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے، کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا ضروری ہے۔ چاہتے ہو غموں سے دور رہو اور دنیا کا غم ملے نہ کوئی، تو غم کربلا کے پاس رہو، مخلصانہ ہے مشورہ فاطمہ سیدہ کے بچوں کا، غم منانا بہت ضروری ہے۔ کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے، کربلا غم پر سکینہ بی بی بی، بھولنا مت کبھی بھی اہل عزا، ہے وہ بچی ابھی تلک پیاسی، پانی پیاسوں کو یاد میں اس کی ماں پلانا ضروری ہے۔ کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے، کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ چمے با وفا سجا دینا، فرش مجلس کا جب بچھاؤ تم، ایک چھوٹی سی مشق ساتھ میں ہو، دیکھو جب بھی علم سجاؤ تم، اے عزادار پر چمے ضروری ہے۔ کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے، کربلا والے آئیں گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ جھولا بے شیر کا جھلائے رباب، اپنے بچوں کا غم منائے رباب، دیکھو شاید کہ فرش مجلس پہ آ کے سائے میں بیٹھ جائے رباب، ایک جھولا سجا کے اس ماں کو بھی بلانا بہت ضروری ہے۔ کربلا والے آئیں سجانا بہت ضروری ہے۔ کربلا تبرک میں بالیاں بانٹو، آئے مجلس میں گر یتیم کوئی، ہاتھ شفقت سے اس کے سر پہ رکھو۔ یاد ہے غم تمہیں سکینہ کا، یہ بتانا ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ زادی کا کرنا بے پردگی کا ماتم بھی، دیکھو سیدانیوں خیال رہے، جاؤ مجلس میں بردان کبھی، چاہو خوشنو چھپانا بہت ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ سلمان آزمی واجب، نہ رکے شاہ کی عزاداری، چاہے دنیا خلاف ہو اکبر، نو غمات رہے یوں ہی جاری، وقت مشکل آزمانا بہت ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ کربلا آئے گے گھر میں، گھر سجانا بہت ضروری ہے۔ گھر سجانا